มาเจอข้อความในสุตตานิบาตกับในจุลนิเทศช่วงนี้เนี่ยกล่าวตำหนิกล่าวถึงพิษภัยทุกโทษในสิ่งที่เราเรียกว่าสิ่งที่น่าปรารถนาสำหรับเราเนี่ยนะคือเราโดยรวมๆแล้วคือโดยหลักสมัยนี้เป็นสมัยที่ชื่นชมสรรเสริญในแง่ที่น่าปรารถนาแต่ว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าจะเปิดอีกพลิกอีกข้างหนึ่งมาให้ดูก็คือในสิ่งที่มีโทษพันการที่เรามองอย่างหนึ่งอย่างได้ในสองส่วนสามส่วนสี่ส่วนนี่ก็ถือว่าเป็นความกว้างอีกอย่างหนึ่งทางสติปัญญาถ้าเรารู้ว่าสิ่งนั้นดีการที่เรารู้ข้อเสียนะรู้ข้อดีแล้วก็เห็นข้อเสียด้วยก็ถือว่าเป็นความสามารถการฉลาดของเราที่เราไปเกี่ยวข้องกับสิ่งนั้นด้วยสติปัญญาเนี่ยนะเกี่ยวข้องด้วยสมถะและวิปัสสนาซึ่งการเกี่ยวข้องพัวพันคลุกคลีอยู่กับวัตถุทั้งหลายก็จะได้ไม่ต้องทุกข์ในที่สุดก็เป็นการปฏิบัติเพื่อออกจากทุกข์อย่าลืมว่าคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยนะที่กล่าวอย่างที่เราฟังไปเนี่ยก็ไม่ได้กล่าวให้ประชาชนทั้งหลายละเลิกในการประกอบอาชีพไม่ได้กล่าวละเลิกให้ประชาชนทั้งหลายเกียจคร้านในการดำรงชีพแต่ว่าให้คิดอะไรให้มันยาวเข้าไว้ไม่อย่างนั้นเนี่ยเราก็ต้องเปื้อนด้วยบาปเปื้อนด้วยอกุศลหรือไม่ก็ไปทุ่มเทให้ในสิ่งที่เราก็แม้แต่ตอนปลายเราก็ยังไม่เอาเลยว่างั้นเถอะตอนต้นนี้เหมือนกับทุ่มเทเพื่อสิ่งเหล่านั้นแต่ในที่สุดตอนปลายเราก็ยังไม่เอาเลยนะเช่นอะไรคล้ายๆกับอาหารที่เราบริโภคตอนแรกหาแต่อาหารนั้นที่สุดเราก็ไม่เอามันอีกแล้วเนี่ยนะเราจะจ้างเอาออกก็ยอมว่างั้นในคาถาที่7เนี่ยนะที่กล่าวถึงโทษของกามอีกคาถาที่17กล่าวว่าผู้ที่จะได้ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าโดยมากเป็นพระราชาเป็นพระราชาซะส่วนใหญ่เลยเนี่ยนะตั้งคำถามว่าทำไมท่านเหล่านั้นจึงได้เป็นพระราชาซะส่วนใหญ่คำตอบก็คือว่าท่านเหล่านั้นเนี่ยเคยบวชเคยเจริญสมถวิปัสสนาแต่ที่สำคัญท่านเหล่านั้นบูชาจะปูชนียานังผลของการบูชาผู้ที่ควรบูชาผลของการนอบน้อมผู้ที่ควรนอบน้อมผลจากการนอบน้อมพระพุทธเจ้านอบน้อมพระอริยเจ้าทั้งหลายผู้มีคุณธรรมผลแห่งบุญเหล่านั้นทำให้เกิดในตระกูลสูงผลแห่งการปรนิบัติรับใช้พระพุทธศาสนาก็เป็นผลให้เกิดในตระกูลสูงเป็นพระราชามหากษัตริย์กันซะส่วนใหญ่นั่นก็ถือว่าเป็นเศษของกรรมในบางส่วนเนี่ยนะแต่ท่านเหล่านั้นก็เคยเสวยสุขในสวรรค์สมบัติมาแล้วเนี่ยพูดถึงพระราชาพระองค์นี้ก็เหมือนกันพระราชาพระองค์นี้ก็เป็นพระราชากรุงพาราณสีฝีก็ได้บังเกิดขึ้นแก่พระราชาเป็นฝีเวทนาแก่กล้าเป็นไปอยู่แพทย์ทั้งหลายก็กราบทูลว่าเว้นการผ่าตัดไปแล้วพระองค์จะไม่มีความสุขนะครับเห็นฝีประเภทนี้เรียกว่าโปะยาทายาคงไม่หายหรอกต้องผ่าอย่างเดียวพระราชาก็ให้อภัยแก่แพทย์แล้วก็ตรัสสั่งทำให้ทำการผ่าตัดแพทย์เหล่านั้นผ่าตัดแล้วก็นำพระปุพโพและพระโลหิตออกก็คือเอาน้ำหนองน้ำเลือดออกกระทำให้หมดเวทนาแล้วก็พันผ้าพันแผลทูลตักเตือนโดยชอบในเนื้อและอาหารเพราะว่าคนที่ผ่าตัดเนี่ยหลังจากผ่าตัดจะต้องระวังในเรื่องอาหารเรื่องเนื้อเป็นต้นเนี่ยนะจะต้องเสวยให้เป็นนะพระราชาก็เลยมีพระสรีระผอมเพราะโภชนะเศร้าหมองเพราะว่าเขาห้ามอาหารหลังหลายๆอย่างออกไปเนี่ยนะที่ไม่ได้เป็นคุณต่อโรคเนี่ยนะก็หมอก็สั่งงดอาหารหลายอย่างฝีของพระองค์ก็แห้งพระองค์ก็สำคัญว่าหายก็เลยเสวยพระกายาหารรสเลิศอร่อยมากที่ส่งผลให้มีฝีอีกแผลที่เกิดจากพระกายาหารนั้นก็กำเริบอีกเนี่ยนะอันอาหารนี่มีผลมากต่อแผลจะหายเร็วหายช้าก็อยู่ที่อาหารด้วยส่วนหนึ่งมันหลังจากที่ไปบริโภคอาหารที่อร่อยลิ้นนะแต่ว่าไม่สบายแผลว่างั้นเถอะดีอีกทวารหนึ่งแต่เสียหายหลายทวารนะก็เลยเกิดกำเริบขึ้นฝีของพระองค์ก็ถึงสภาพเช่นเดิมอีกนะพระองค์ก็เลยทำการผ่าตัดอย่างนี้ถึง3ครั้งในที่สุดแพทย์ก็เลยทูลบอกเลิกบอกอำลาแล้วพระเจ้าข้านะถ้าพระองค์ยังเสวยอีกหม่อมฉันไม่เอาแล้วหมอบอกเลิกพอหมอบอกเลิกว่าถ้าหากว่าพระองค์คืนเสวยอีกหม่อมฉันไม่ผ่าให้แล้ว อาจจะอธิบายให้ฟังด้วยโทษหลายๆประการนะว่าถ้าคืนผาอีกเป็นต้นอาการโทษหลายๆอย่างก็จะตามมาพระราชาก็เลยเบื่อหน่ายฝีช่วยฝีมาในคราววาสนาส่งนะก็เลยจะได้คนจะได้บรรลุนะก็เลยมีฝีเลยในที่สุดก็เลยจะสละราชสมบัติเห็นไปเจริญวิปัสสนาอยู่ในป่ากระทำให้แจ้งโพปัจเจกโพธิญาณโดย7 ปี 7 ปีผ่านไปก็ได้ตรัสรู้เนี่ยนะของเราโอ้อยู่กับอริยสัจถึง7 ปีหรือยังเนี่ยนะให้มัน7 ปีวันละ 18 ชั่วโมงดูเธอเนี่ยนะสัก7 ปีนี้ถ้าไปบรรลุก็หมายถือว่าอินทรีย์ยังอ่อนอยู่มานะแต่ถ้าทำได้โอ้ติดกัน7 ปีเนี่ยนะคิดแต่อริยสัจอย่างเดียวเนี่ยนะโดยเฉพาะคิดถึงมรรคสัจให้เยอะๆเนี่ยคือคำว่าคิดกับอริยสัจไม่ใช่ให้คิดจมอยู่กับทุกข์นะแต่ให้คิดมรรคสัจจะที่เป็นเครื่องนำออกจากทุกข์ถ้าอยู่อย่างนั้นสัก7 ปีนี่นะโอ้ได้ดีแน่แต่ปัญหาว่ามัน7 ปีก็จริงแต่ว่ามันปีละอะไรนะปีละ3 ชั่วโมง 4 ชั่วโมงเนี่ยนะวัดเอานาทีมาจับคำนวณตรวจดูแล้วเนี่ย7 ปีปีละ 5-6 ชั่วโมงเนี่ยนะถ้าอย่างนี้ก็บางทีอาจจะอย่างสมมติว่าโอ้ยฟังธรรมเนี่ยวันละฟังวันละหลายชั่วโมงนะฟังแต่เช้าจนเย็นตั้งแต่8-9 โมงจนถึงเนี่ย4-5 โมงเย็นเนี่ยนะแต่ว่าไอ้ตัวที่เข้าใจจริงๆปริมาณเอามาชั่งนาทีแล้วสัก10 นาทีได้ที่เหลือเป็นเรื่องอื่นหมดจริงอยู่ว่าไอ้ที่นั่งอาจจะนานนะแต่ว่าไอ้ตัวความเข้าใจนะที่พูดเนี่ยพูดถือเอาตัวสาระตัวปัญญาตัวที่รู้ตัวที่เข้าใจเป็นประมาณเขาวัดกันที่ความเข้าใจไม่ได้วัดที่ชั่วโมงเวลานาทีอย่างอื่นนะแต่ถ้าคนบุญน้อยก็สะสมใช้เอาชั่วโมงอย่างอื่นมาเจือจางนะให้มันเพิ่มขึ้นพอหลังจากที่เป็นถามว่าพระราชาพระองค์นี้เนี่ยอาศัยอะไรเป็นเหตุให้บรรลุโพธิญาณพื้นฐานแนวทางการเจริญวิปัสสนาของพระองค์เอาอะไรเป็นหลักบอกว่าเอาฝีเป็นหลักก็เลยบอกว่าอีติจะคันโดจะอุปัฏฐโวจะโรโคจะสัลลัญจะเมตังเอตังพยังกามคุเนสุทิสวาเอโกจเรคคควิสานกัปโปบุคคลเห็นภัยคืออีตินี่โดยศัพท์สัพพีติโยความจังไรทั้งปวงจงมำราดไปก็อีติอันนี้แหละคือแปลว่าจังไรนะในโต40ก็อีติโตนั่นแหละฝีอุบาทโรคลูกศรภัยคือความน่ากลัวเหล่านี้มีอยู่ในกามคุณทั้งหลายถ้าหากว่าเห็นภัยแบบนี้แล้วพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรกนะเสร็จแล้วก็พอนี้ก็เหาะไปสู่ภูเขานันทมูลกะอธิบายว่าอีติเนี่ยนะอิตินี้โดยศัพท์แปลว่าความจังไรอิตินั้นเป็นชื่อของเหตุแห่งความพินาศเหตุใดที่นำมาซึ่งความพินาศเหตุนั้นชื่อว่าอิติเรียกว่าเหตุแห่งความพินาศเลยเรียกว่าจังไรเนี่ยนะอันเป็นส่วนแห่งอกุศลที่จรมาแปลง่ายๆว่าสิ่งใดที่นำมาอันตรายทั้งร่างกายและจิตใจสิ่งนั้นจะเรียกว่าของดีได้ไหมไม่ได้ก็เลยเรียกว่าของที่ไม่ดีเพราะฉะนั้นแม้กามคุณทั้ง5เหล่านั้นก็ชื่อว่าเอติหรืออิติเนี่ยนะเพราะอัตถะว่าเป็นเหตุนำมาซึ่งความพินาศหลายอย่างและเพราะเป็นเหตุให้ตกต่ำอย่างหนักต่ำขนาดไหนก็ต่ำถึงขนาดอเวจีนั่นแหละโลกันตะนั่นแหละต่ำขนาดนั้นนะพัวพันสิ่งเหล่านั้นในที่สุดก็ต่ำถึงขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะแม้โดยรวมก็แม้ฝีย่อมหลั่งออกซึ่งของไม่สะอาดคือบวมขึ้นและแก่จัดแล้วก็แตกออกเพราะฉะนั้นกามคุณเหล่านั้นจึงชื่อว่าเป็นเหมือนกับฝีวัตถุกามทั้งหลายเหมือนกับฝีเพราะเป็นที่ไหลออกแห่งของไม่สะอาดคืออกุศลทั้งหลายเนี่ยนะก็อย่างว่าวัตถุใดบ้างที่ไม่นำมาซึ่งบาปและอกุศลเนี่ยนะอย่างคือทุกอย่างเนี่ยนะในโลกนี้สิ่งใดๆคำถามว่าดอกไม้ที่จะถูกเด็ดก่อนดอกไหนดอกขี้เหร่ที่สุดใช่ไหมใช่ถ้าคนดูแลสวนอาจจะเอาดอกเร็วๆออกไปนะแต่ถ้าคำว่าถ้าดอกไม้ป่าเนี่ยดอกไหนจะถูกเด็ดก่อนก็ดอกที่งดงามก็แปลว่าดอกนั้นจะต้องเฉาเร็วฉันใดวัตถุกามที่น่าปรารถนาทั้งหลายก็เป็นที่ต้องการแห่งประชุมชนจำนวนมากเมื่อเป็นที่ต้องการถามว่าคนจะทำด้วยกุศลเจตนาหรือบอกไม่อกุศลทั้งหลายก็จรไหลเข้ามาวัตถุกามทั้งหลายเป็นที่หลั่งไหลออกมาแห่งวัตถุที่เรียกว่ากิเลสเนี่ยนะคือความเศร้าหมองสารพัดชนิดก็หลั่งออกมาเพราะอาศัยวัตถุกามอย่างเพชรบางเพชรเนี่ยนะเพชรบางเม็ดเนี่ยผ่านมากี่ศพแล้วเนี่ยถ้าเราคิดให้ดูนะครับใครไปบริหารดูแลเพชรเม็ดนี้เมื่อไหร่ก็ก ลายเป็นศพแต่ทุกคนก็อยากเป็นเจ้าของเนี่ยนะแล้วก็เพราะอะไรเพราะวัตถุนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความเศร้าหมองอย่างตำแหน่งบางตำแหน่งเนี่ยนะโอ้ถ้าใครไปอยู่ในตำแหน่งนั้นเนี่ยอาจจะอายุไม่ยืนแต่มาแย่งกันไปอยู่ในตำแหน่งนั้นเหลือเกินเนี่ยนะซึ่งแปลว่าทั้งๆที่เป็นที่ตั้งแห่งความปองร้ายสารพัดชนิดแต่ก็เป็นที่ต้องการนั้นวัตถุกามที่น่าปรารถนาก็เป็นที่ตั้งแห่งบาปอกุศลสารพัดอย่างฉะนั้นอย่างกามคุณ5เหล่านี้ที่ชื่อว่าอุปัทวะอุปัทวะเพราะอัตถวะประทุษร้ายทำความเสียหายให้เกิดคำว่าอุปัทวะนั้นเป็นชื่อของอาทยากรรมทั้งหลายเป็นชื่อของอาทยาทั้งหลายที่เกิดจากราชทัณฑ์เป็นต้นเช่นถ้าหากว่าไปทำความชั่วก็มีผู้ที่เขาลงโทษเนี่ยนะเพราะฉะนั้นแม้กามคุณเหล่านั้นก็ชื่อว่าอุปัทวะเพราะเป็นเหตุไม่ก้าวลงสู่พระนิพพานที่ตนยังไม่รู้คิดง่ายๆว่าวัตถุกามตัวไหนมั่งที่จะนำมาซึ่งพระนิพพานยังว่าอย่างตอนนี้ก็ไม่แน่นะอาจจะซีดีซีรีลอมอะไรคอมพิวเตอร์ถ้าเอามาใช้เป็นประโยชน์ก็อาจจะใกล้ก็ได้เนี่ยนะแต่ว่าอย่างว่านะมีสิ่งเหล่านี้แล้วฟังธรรมะกับฟังอย่างอื่นไหนมากกว่ากันหลายคนบอกฟังธรรมฟังธรรมนะใช่ช่วงที่กุศลเจริญก็ว่าอย่างนั้นไหมช่วงที่อกุศลไม่เนี่ยนะแต่บางคนหลายคนนะมีสองคนที่เหลืองเงียบหมดก็แปลว่าอะไรนะก็ดูเอานะบางคนก็เอาไว้ฟังเพื่อที่จะออกจากวัฏฏะบางคนก็ฟังไว้เพื่อจะโซ่ให้มันเส้นใหญ่กว่าเดิมขึ้นจะได้ล่ามเอาไว้คือก็แล้วแต่นะแต่ว่าโดยรวมๆแล้วก็อย่างว่ามีรถเนี่ยขับรถไปฟังธรรมหรือเอาไปทำอย่างอื่นมากกว่าอย่างเงี้ยนะก็ดูท่านบอกโอ้ยเนี่ยนั่งออกรถมาเนี่ยไว้เจริญบุญอย่างเดียวอนุโมทนาด้วยเนี่ยนะก็หลายๆครั้งก็คิดดูว่าวัตถุกามทั้งหลายเนี่ยเป็นที่ตั้งแห่งการเจริญกุศลมากหรือเจริญอกุศลมากในประชากรจำนวน 6,000 ล้านเนี่ยนะทั่วโลกเนี่ยเมื่อมีวัตถุเหล่านั้นเอาวัตถุเหล่านั้นไปทำอะไรนะนะเอาไปทำกุศลหรือเป็นที่เจริญอกุศลอยู่ห้องแอร์เย็นๆสบายสนทนาอริยสัจมีห้องนี้แหละแล้วก็อาจจะอีกหลายห้องอ่ะนะแต่ว่าไม่มากนักหรอกที่เหลือก็อย่างอื่นซะส่วนใหญ่หมดท่านจะรู้ว่าวัตถุกามที่น่าปรารถนาน่าพอใจทั้งหลายในโลกนี้ไม่มากนะกรอกที่จะเป็นประตูที่จะให้ไปสู่มรรคผลนิพพานเพราะหลายๆท่านกว่าจะรู้ตัวอีกทีหนึ่งก็ส่วนใหญ่ก็สายซะแล้วเนี่ยนะอะไรนะโบราณเรียกว่าโบราณภาษาไทยว่าขวานบินเมื่อมีไม้งามแล้วฟันสเปะสปาจนขวานบินหมดแล้วจนจะฟันอะไรก็ไม่เข้าทู่เต็มทีแล้วล่ะก็เลยเออนี่อยากได้ต้นนี้แหละพอดีรูปดูคมขวานแล้วก็ไม่ใช่ขวานแล้วนี่มันท่อนเหล็กลำหนึ่งดุ้นๆอะไรท่านไอเอกอุปัทวะเนี่ยนะวัตถุกามทั้งหลายเหล่านี้เนี่ยยังความไม่มีโรคคือสิวัตถุเหล่านี้เนี่ยนะทั้งคำถามง่ายๆว่าวัตถุไหนบ้างที่ไม่ผ่านประตูแห่งปานาติบาตมาเลยมีวัตถุชิ้นไหนบ้างที่ไม่ผ่านเส้นทางแห่งไม่ผ่านระบบปานาติบาตมามีไหมมีวัตถุชิ้นใดบ้างไม่ผ่านระบบอทินนาทานระบบกาเมสุมิจฉาจารระบบมุสาวาทพุสวาจาปิสนาวาจาสัมผัสปลาปะไม่ผ่านอภิชฌาพยาบาทและไม่ผ่านระบบของมิจฉาทิฏฐิมาเลยเนี่ยยากคือถ้าเอาระบบกุศลกรรมบทมาจับจะรู้ว่าวัตถุทั้งหลายโดยมากผ่านล่วงอกุศลกรรมบทไม่ใช่น้อยเนี่ยนะท่านก็ทำศีลให้เสียหายให้ถึงการทะเลาะแล้วก็ปล้นความไม่มีโรคตามปกติคือวัตถุกามเนี่ยนะปล้นศีลออกไปหมดเลยนะศีลที่รักษาอยู่ก็หายเสียหายหมดวัตถุกามเหล่านี้ท่านบอกว่าชื่อเหมือนลูกศรเพราะว่าเข้าไปภายในเพราะอัตถาว่าทำความเดือดร้อนในภายในแล้วก็ผู้ที่เดือดร้อนในเรื่องกามเนี่ยนะยากที่จะสบายใจวัตถุทั้งหลายเนี่ยนะอย่างว่าบุคคลที่ไปเกี่ยวข้องกับสิ่งใดๆเนี่ยนะยากที่จะทำด้วยความสบายใจในวัตถุเหล่านั้นเช่นอย่างผู้ที่ประกอบอาชีพชาวนาใช่ว่าจะยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะนานะก็คือเป็นคนที่มีความทุกข์มากเกี่ยวกับเรื่องนาผู้ที่เป็นชาวสวนยิ้มเลยใช่ไหมเมื่อพูดถึงสวนนะอย่างเช่นชาวสวนเงาะนี่ยิ้มแป้เลยใช่ไหมเมื่อพูดถึงเงาะตอนราคาตกนะแล้วราคามันขึ้นกับไอปีไหนราคาขึ้นเงาะก็ไม่ออกสมมตินะปีไหนราคาออกมากก็ราคาแทบไม่ขึ้นบอกอุ้ยเสียเวลาเก็บของงั้นนะเหนื่อยเปล่าแหละคือบางอย่างเนี่ยนะมันเป็นลักษณะนั้นทุกๆอย่างที่ใครเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยนำมาซึ่งความ ไม่สบายใจก็ว่าเป็นของที่นำออกได้แสนยากใช้คำว่าแสนเลยนะก็อะไรก็ตามเถอะถ้ามันเป็นราคาแสนขึ้นไปแล้วมันแก้ยากนะถ้าร้อยพันหมื่นก็ค่อยยังชั่วนะไม่หมื่นนี่ก็หนักหนาแล้วถ้าถามว่าถ้าเป็นแสนเป็นล้านแล้วหลายๆแสนเข้าไปเนี่ยเลยบอกว่าเนี่ยความทุกข์ที่มีอยู่ในภายในนำออกแสนยากมันยากจริงนะเพราะบางอย่างต้องมีเงินแสนนี่แหละจึงจะแก้ความทุกข์อันนั้นได้เพราะบางอย่างจ่ายสักแสนหนึ่งแล้วจึงสบายใจนะสิ่งที่เราไปเกี่ยวข้องเนี่ยนะอย่างสมมติอย่างพวกกลุ่มเรื่องที่นาเนี่ยนะมันก็ต้องจ่ายเป็นแสนนั่นแหละจึงจะสบายใจบางคนเกี่ยวกับที่ไร่ก็จ่ายเป็นแสนนั่นแหละจึงจะสบายใจหลายๆเรื่องเนี่ยมันแสนจะยากก็เพราะว่ามันใช้เป็นแสนๆนั่นแหละคอยแก้ปัญหาได้ฉะนั้นสิ่งเหล่านี้ชื่อว่าเป็นภัยเพราะนำมาซึ่งภัยในปัจจุบันและชาติหน้ามันน่ากลัวในชาตินี้ก็น่ากลัวอยู่แล้วแต่ในแล้วชาติหน้าต่อไปจะน่ากลัวอีกขนาดไหนเพราะฉะนั้นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าบอกว่าเห็นภายในวัตถุกรรมเหมือนฝีเป็นจันไรเป็นฝีเป็นอุปัทวะเป็นโรคเป็นลูกศรและความเป็นของน่ากลัวเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วอันนี้เห็นด้วยวิปัสสนานะเมื่อเห็นอย่างนี้แล้วก็เที่ยวไปด้วยอริยมรรคแต่เพียงผู้เดียวเหมือนนอแรดฉะนั้นส่วนในภาษาริบุตรอธิบายไว้ว่าดังที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายคำว่าภัยคำว่าทุกข์คำว่าโรคคำว่าฝีนะความข้องความเป็นสัตว์เปลือกตมคำว่าคันคันก็คือท้องนะล้วนเป็นชื่อของกามทั้งหลายถามว่าเพราะเหตุไรกามทั้งหลายจึงชื่อว่าเป็นเหมือนกับภัยทำไมจึงชื่อว่าภัยก็เพราะว่าสัตว์กำหนัดด้วยกามราคะอันฉันทราคะผูกพันย่อมไม่พ้นไปจากภัยแม้ในปัจจุบันไม่พ้นจากภายในสัมปรายภพเพราะฉะนั้นคำว่าภัยคือเป็นชื่อของวัตถุกามอย่างวัตถุกามวัตถุที่เราน่าปรารถนาน่าพอใจที่สุดเลยเอาอะไรมาน่าพอใจสำหรับเราเราลองมาไล่ดูนะอะไรคือสิ่งที่น่าพอใจสมมติเอารถน่าพอใจถามว่าถ้ามีรถคันหนึ่งเนี่ยต้องเช็ดบ่อยไหมดูค่าเช็ดค่าน้ำมันค่าดูแลค่ารักษาค่าประกันค่าโน่นค่านี่ค่าสาระหลายๆค่าด้วยกันเนี่ยนะปัจจุบันนี้เดือดร้อนไหมนะเสียเวลาไปตรงนั้นเท่าไหร่แล้วชีวิตหนึ่งแล้วถามว่าแล้วชาติหน้าเนี่ยนะเมื่อพูดถึงรถและสวรรค์อย่างเดียวใช่ไหมไม่แน่นะสำหรับบางน้อยท่านเหมือนกันนะไม่ใช่บางแต่น้อยมากที่คำว่ารถเมื่อไหร่ก็สุขคติอย่างเดียวเนี่ยนะไม่มากเพราะฉะนั้นคือว่าสิ่งเหล่านี้วัตถุกรรมเหล่านี้นำมาซึ่งทุกข์ในปัจจุบันและสัมปรายภพคำว่าทุกข์คำว่าโรคคำว่าฝีความติดข้องความเป็นสัตว์เปลือกตมหรือในท้องหรือคันเนี่ยนะท้องก็คือคันน่ะทำไมจึงชื่อว่ากามดูก่อนภิกษุทั้งหลายสัตว์กำหนัดด้วยราคะอันฉันทราคะผูกแล้วย่อมไม่พ้นจากการนอนในคันในปัจจุบันไม่พ้นจากคันในสัมปรายภพคือถ้าหากว่ายังติดข้องในวัตถุกามเราคิดไหมว่าเราจะพ้นจากการเกิดในท้องอีกต่อไปเพราะวัตถุที่เราเกี่ยวข้องมันเป็นวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งความเพลิดเพลินของคนที่เกิดในท้องเนี่ยนะเพราะคลอดมาจากท้องนั่นแหละจึงได้เพลิดเพลินในสิ่งเหล่านั้นวัตถุเหล่านั้นก็เป็นที่ตั้งแห่งการนอนในครรภ์อีกต่อไปพระองค์ก็ตรัสเป็นคาถาว่าสัตว์ที่เป็นปุถุชนยังลงแล้วด้วยราคะอันน่ายินดีย่อมเข้าถึงความเป็นสัตว์เกิดในครรภ์เพราะกามเหล่าใดกามเหล่านั้นบัณฑิตกล่าวว่าเป็นภัยเป็นทุกข์เป็นโรคเป็นดังหัวฝีเป็นความติดข้องเป็นสัตว์เป็นเปลือกตมและเป็นคันดูก่อนภิกษุทั้งหลายก็เมื่อภิกษุไม่ละฌานทั้งอารัมมณูปนิชฌานและลัคนูปนิชฌานคือไม่ละสมถะและวิปัสสนาเมื่อนั้นภิกษุนั้นล่วงกามอันเป็นทางเหมือนเปลือกตมเรียกว่าทางอะไรนะถ้าคนขับรถให้กลัวทางไหนมากทางเละๆใช่ไหมทางที่มีเปลือกตมก็คือทางเละๆทางที่เต็มไปด้วยโคลนตมทางแบบนั้นเนี่ยนะรถทั่วไปข้ามง่ายไหมบอกข้ามยากเพราะฉะนั้นผู้ที่ไม่ละในอารัมมณูปนิชฌานลัคนูปนิชฌานไม่ละในสมถะและวิปัสสนาก็จะข้ามที่หมู่สัตว์ยากที่จะข้ามได้นะที่หมู่สัตว์ผู้ข้ามไม่ได้ก็เข้าถึงชาติและชราก็พากันดิ้นรนอยู่ดิ้นรนจนอยู่เรียกว่านั่งนิ่งๆสบายๆยากเต็มทีเนี่ยนะชีวิตนี้นั่งนิ่งๆสบายๆได้สักกี่ครั้งเนาะเนี่ยนะนั่งสบายแบบนั่งหลับสบายจริงๆอ่ะนะเรียกว่าไม่มีกังวลนำหน้าล้อมหลังเลยเนี่ยนะ แม่ใครพบนะอนุโมทนาด้วยนะทำบุญอะไรมาเนาะช่างสุขแท้แต่ไม่ใช่โง่เขลานะหมายความว่าพิจารณารอบครอบทั้งหน้าทั้งหลังแล้วเนี่ยยิ้มโอ้โล่งใจเลยนะเรียกว่าหายใจแบบโล่งใจก็ไม่ใช่เฮือกใหญ่แล้วก็โอ้ยไม่น่าเลยนะทั้งข้างหน้าข้างหลังนะก็โอ้ยที่ผ่านมาก็แม้เพิ่งหวุดหวิดมาได้ไอ้ข้างหน้าที่จะมีต่อไปมันอะไรอีกเนาะเหมือนภาวะของคนอยู่ในสงครามถ้าอย่างนั้นก็แม้เฮือกเนี่ยนะก็ว่าโอ้ยพอผ่อนคลายไปหน่อยนึงก็จะไปต่ออีกแล้วเลยนะถ้าอย่างนี้ก็เจริญกรุณาให้ตัวเองเยอะๆเนี่ยนะเพราะมาว่าเชื่อเลยนะว่าถ้าใครเจริญเมตตาเจริญกรุณาให้ตัวเองมากๆยังไงเขาเจริญอย่างเดียวเจริญเมตตาให้ตัวเองคืออะไรคือคิดไว้เสมอว่าเราต้องได้รู้คุณธรรมทั้งหลายเราต้องได้อริยทรัพย์เพิ่มพูนศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาบุญกุศลคุณงามความดีมาจากศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าขอให้เราประสบพบปะเจอแต่คุณงามความดีบุญกุศลประสบแต่มงคลประสบแต่ข้อปฏิบัติเพื่อความพ้นทุกข์พ้นจากทุกโลกนี้พ้นจากทุกโลกหน้าพ้นจากวัฏฏะสงสารก็น้อมนำเมตตาหวังดีปรารถนาดีให้แก่ตัวเองขอให้เราพ้นจากทุกข์ทั้งหลายทุกข์ในปัจจุบันทุกข์จากสัมปรายภพนะทุกข์จากวัฏฏะอันนี้เรียกว่ากรุณาปรารถนาให้ตัวเองพ้นทุกข์เนี่ยนะสัพพทุกขาปมุญจันตุขอให้ข้าพเจ้าพ้นจากทุกข์อย่างนั้นอันนั้นก็เป็นกรุณาถ้าน้อมนำมาหวังว่าเราจะต้องประสบความสุขแล้วน้อมนำตัวเองให้พ้นไปจากความทุกข์เขาจะเจริญในพระศาสนาเป็นแน่แต่อย่ารีบอะไรนะรีบอย่าเอาความบางคนเนี่ยเรียกว่ารีบเอาความสุขที่ไม่ควรจะเป็นความสุขมากินซะก่อนก็เลยเดือดร้อนก็เหมือนเอาบุญที่ควรจะมีในอนาคตมาใช้ในปัจจุบันพอใช้หมดเลยเดือดร้อนเลยฉันอยากได้เป็นอย่างนั้นเพราะถ้าเรามีเมตตาหวังดีปรารถนาดีก็เจริญในข้อปฏิบัติที่เป็นเหตุแห่งความสุขเพราะผู้ใดที่กำลังดำเนินอยู่ในปฏิปทาเพื่อเป็นเหตุแห่งความทุกข์ถึงเขาจะปรารถนาความสุขแต่สิ่งที่เขากำลังทำอยู่คือสร้างเหตุแห่งความทุกข์อยู่นั่นเองมาดูพระปัจเจกกับพุทธเจ้าองค์ที่18นะในกรุงพาราณสีพระราชาพระนามว่าสีตาลุกพรหมทัตพระเจ้าสีตาลุกเนี่ยนะเท้าเธอผนวดแล้วก็ประทับอยู่ในกุฏิป่าครั้นประเทศนั้นหนาวก็มีความหนาวไปอยู่สถานที่ที่มันหนาวเหน็บเลยนะหน้าหนาวก็หนาวจัดหน้าร้อนก็ร้อนจัดว่างั้นเพราะเป็นประเทศตั้งอยู่ในที่โล่งเรียกว่าโอ้ไปบวชนะเป็นพระราชาบวชแล้วไปบวชแล้วไปอยู่ในที่ทุรกันดารมากชนิดที่เรียกว่ากลางวันก็ร้อนระอุกลางคืนก็หนาวเหน็บเนี่ยนะหน้าหนาวก็หนาวอย่างเดียวหน้าร้อนก็ร้อนอย่างเดียวภิกษุอาจารย์ในโคจรคามก็ไม่ได้ตามความปรารถนาไปบิณฑบาตก็ยากแม้แต่น้ำดื่มสำหรับผู้จะดื่มก็หาได้ยากเพราะว่าสถานที่ที่พระอยู่บางที่เนี่ยนะไปตักน้ำเป็นกิโลก็มีเนี่ยนะไปกระเตงกระเตงกระเตงมาใส่ถังมาเนี่ยนะไกลไกลกว่าจะได้น้ำดื่มมันน้ำดื่มก็หายากลมก็มากเหลือบสัตว์เลื้อยคลานก็เบียดเบียนพระองค์ก็มาคิดว่าในที่ประมาณกึ่งโยชน์ก็ประมาณ8กิโลห่างจากนี้ไปเป็นประเทศที่สมบูรณ์อันตรายทางสรีระเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่มีในประเทศนั้นอย่าเลยเราไปในประเทศนั้นเธอไปอยู่แล้วก็ผาสุกถ้าไปอยู่ที่นั่นสบายสบายอย่างนั้นบรรลุธรรมก็ได้เนี่ยนะอาจจะไปอยู่ตรงนั้นแล้วบรรลุก็ได้ก็คิดว่าเออไปอยู่ตรงนั้นน่าจะบรรลุได้ก็มาคิดอีกว่าธรรมดาบรรพชิตทั้งหลายไม่ควรตกอยู่ในอำนาจปัจจัยย่อมยังจิตให้เป็นไปในอำนาจไม่เป็นไปตามอำนาจของจิตอย่าไปเชื่อใจนะต้องเชื่ออะไรต้องให้ใจนี่เป็นไปตามอำนาจของสมถาวิปัสสนาไม่ใช่ให้สมถาวิปัสสนาเป็นไปตามใจนะถ้าสมถวิปัสสนาเป็นไปตามใจบอกโอ้ยแล้วแต่ใจมันจะบอกอ่าเจริญนะว่าไม่ต้องเจริญรอกไว้ก่อนนะแล้วแต่ใจมันจะเสี่ยมสอนแต่ถ้าเอาสมถวิปัสสนานำหน้าใจบอกใจแกจะคิดอะไรก็คิดไปฉันไม่ทิ้งสมถวิปัสสนาฉันจะให้แกคิดไปตามหลักสมถวิปัสสนาเท่านั้นแหละนะมันก็เลยคิดไปคิดมาบอกไม่ไปละก็พิจารณาเสร็จแล้วก็ไม่ไปพิจารณาจิตที่เกิดขึ้นแล้วอย่างนั้นถึง3ครั้งเสด็จกลับตั้งแต่นั้นก็ประทับอยู่ในป่านั้นเดียวตลอด7ปีปฏิบัติชอบอยู่กระทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณแล้วบางคนบอกอุ๊ยทนอยู่ได้ยังไง7ปีเชื่อไหมคนที่ทนเกินกว่า7ปีแบบนี้มีมากแต่ไม่ใช่บวชนะก็คือแบบทำไร่ทำนาเนี่ยนะ ร้อนก็ร้อนระอุหน้าร้อนก็ร้อนหน้าหนาวก็ไปตากลมตากแดดยุงก็กัดแมลงก็กวนโอ้ยตั้งแต่รุ่นปู่ของปู่ของปู่มาจนหลานของหลานของหลานต่อไปก็ทำกันอย่างนั้นนะไม่เห็นได้บรรลุอะไรเลยก็ทนก็ไม่เห็นจะไปไหนที่มันดีกว่านั้นชวนบวชอย่าไปคิดว่าบวชนะไม่เอาหรอกนะบวชเธอจะได้สบายเจริญสมถะวิปัสสนาเป็นบุญเป็นกุศลท่านไม่เดือดร้อนเรื่องปัจจัยสี่หรอกบอกไม่ได้นะนะมันไม่ใช่ของง่ายนะเพราะไอ้วัตถุเหล่านี้โดยรวมๆแล้วเป็นที่ตั้งแห่งความพอใจนั้นแต่ว่าพระปัจเจกพระพุทธเจ้าพระองค์นี้ท่านก็มีปัญญานะก็พิจารณาว่าสถานที่จะเช่นไรก็ช่างเถอะพยายามข่มใจฝึกใจให้เป็นไปกับสมถะวิปัสสนาในที่สุดก็ตรัสรู้เป็นพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอุทานเป็นคาถาว่าสีตัญจะอุณหันจะคุทังปิปาสังวาตาตะเปดังเสริงสเปจับสับบานิเปตานิอภิสัมพิตวาเอโกเจเรคคาวิสานกัปโปนบุคคลพึงครอบงำอันตรายเหล่านี้แม้ทั้งปวงครอบงำอันตรายแปลว่าอย่าให้จิตใจตกอยู่ใต้อำนาจของความหนาวความร้อนความหิวความกระหายลมแดดเหลือบสัตว์เลื้อยคลานเรียกว่าครอบงำอันตรายก็คืออย่าให้จิตใจอยู่ตกใต้อำนาจของสิ่งเหล่านี้เที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรดนั่นก็คือว่าไม่ตกอยู่ใต้อำนาจของลักษณะของผู้ที่มีขันติสังวรนั่นเองมีความอดทนคือจะอยู่ในสภาพใดสถานที่ใดเหตุการณ์เหล่าใดก็ไม่ถือเอาสิ่งเหล่านั้นเป็นใหญ่เกินไปจนทิ้งสมถะและวิปัสสนาเหตุการณ์เหล่านั้นจะเป็นเช่นใดก็ไม่เอาเป็นประมาณเป็นประมาณก็คือมุ่งเจริญสมถะและวิปัสสนาเท่านั้นส่วนพระปัจเจกอีกองค์หนึ่งองค์ที่19บอกว่าได้ยินว่าในกรุงพาราณสีพระราชาพระองค์หนึ่งเสวยราชสมบัติเป็นเวลา20ปีแล้วก็สวรรคตหมกไหม้อยู่ในนรกตลอด20ปีเหมือนกันคุ้มไหมวันต่อวันเนี่ยนะเป็นพระราชาวันหนึ่งแล้วตกนรกวันหนึ่งเป็นพระราชา10ปี20ปีตกนรก20ปีเหมือนกันเนี่ยนะโอ้ก็เรียกว่าอะไรนะเสวยสุขครึ่งหนึ่งทุกครึ่งหนึ่งอะนะแต่ว่าไอ้ตอนที่สุขเป็นพระราชา20ปีมันไม่ใช่สุขล้วนๆนะเดี๋ยวก็สุขเดี๋ยวก็ทุกข์แต่ตกนรก20ปีเนี่ยเผาไฟเผาผลาญล้วนๆเนี่ยนะ20ปีไม่มีสุขขั้นเลยอะก็เรียกว่าในนรกไม่มีสุขขั้นแต่สุขในมนุษย์เป็นพระราชาก็มีความทุกข์แทรกในระหว่างใช่มั้ยเพราะว่าต้องหวาดระแวงเป็นต้นในที่สุดก็มาเกิดเป็นช้างในหิมวันตประเทศคนมาจากนรกมาเกิดเป็นช้างเป็นช้างที่รูปสวยมีร่างกายมีสีเหมือนดอกบัวนะเป็นช้างตัวใหญ่มากเป็นจ่าโขลงเป็นช้างผู้ใหญ่ว่างั้นเถอะเป็นหัวหน้าฝูงลูกช้างทั้งหลายก็ย่อมเคี้ยวกินกิ่งไม้ทั้งที่พญาช้างนั้นหักแล้วแหมบุญภาวาสนาส่งทำให้มาเป็นพระราชาพลาดไปทำบาปเข้าตกนรกมาเกิดเป็นช้างอดีตก็ทำบุญมาตั้งมากมายแล้วนะแต่ใจตั้งไว้ผิดเนี่ยตรงนี้นี่สำคัญมากเลยนะว่าใครที่ทำบุญปรารถนาวัตถุกามทั้งหลายเรียกว่าปรารถนาความมั่งมีสีสุขมียศมีตำแหน่งมีหน้าที่การงานใหญ่โตเพียบพร้อมไปด้วยอำนาจทรัพย์บริวารเป็นต้นถามว่าเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นแล้วเอาไปทำอะไรต้องสอบถามตั้งความชัดเจนเอาไว้ให้ดีนะสำหรับคนที่ทำบุญทั้งหลายเนี่ยนะไม่อย่างนั้นเมื่อมีสิ่งเหล่านั้นเพียบพร้อมพูนสุขไปด้วยวัตถุเหล่านั้นเอาไปทำอะไรเอาไปทำบุญใช่ไหมเอาไปเว้นจากปานาติบาตอทินนาทานงดเว้นจากกาเมสุมิจฉาจารไปเว้นจากสุราเมรัยไปตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบทใช่ไหมต้องสมาทานตั้งมั่นไว้ให้ดีนะว่าถ้าไปอยู่ณที่ใดตำแหน่งใดอย่างไรต้องเป็นศีลสมาธิวิปัสสนาต้องเป็นไปกับกุศลกรรมบทเสร็จให้บูชาบุคคลที่ควรบูชาเป็นต้นให้เป็นผู้มีศีลยินดีในสมถะและวิปัสสนาเพราะไม่งั้นน่ะแม้ตำแหน่งสูงก็ทำบาปเนี่ยมันโดยมากมันอยู่ใกล้ๆกันไปใช้บุญทีเดียวเลยพลาดแล้วตกนรกเพราะว่าคนอยู่ในตำแหน่งสูงเวลาทำบาปทีมก็เยอะอ่ะนะว่าเวลาทำบาปทีนึงก็โหลึกเลยแหละว่างั้นพอเกิดเป็นช้างทีนี้พอไปอยู่เป็นช้างพวกช้างพังทั้งหลายก็ลูบไล้พญาช้างด้วยเปลือกตมก็แปลว่าไอ้พวกบริวารช้างพวกนางช้างทั้งหลายก็มาเล่นมาอะไรมาเรียกว่ามาเล่นด้วยมันก็เบื่อนะก็เลยเป็นคล้ายพญาช้างปาลิลยกะก็เบื่อนายหลีกจากโขลงหลีกจากฝูงไปคือก็เวลาที่จะไปลงน้ำเนี่ยนะพวกบริวารก็ไปลุยสนามเนี่ย คลักไปหมดแล้วตัวเองจึงค่อยไปดื่มแต่น้ำที่ขุ่นตลอดพอเข้าไปปราบฝูงทั้งหลายก็ไปกินไอ้ที่ยอดอ่อนๆหมดตัวเองก็ไปกินแต่ซากพืชเนี่ยนะแล้วก็ก็คือไม่เคยได้รับความสบายเป็นใหญ่ก็จริงแต่ว่าแม้ทุกอย่างเลวกว่าเพื่อนหมดเลยเห็นไหมจากนั้นก็เลยเบื่อหน่ายพอแต่นั้นช้าโขลงช้างก็ติดตามพญาช้างนั่นอีกคือพญาช้างก็หนีบริวารก็ตามรอยพญาช้างหลีกไปอย่างนี้ก็ถูกถึงสามครั้งก็ถูกติดตามอีกก็เลยคิดต่อไปว่าเป็นพญาช้างนะและฤทธิ์ชาติได้ด้วยพนัดดาคือหลานของเราบัดนี้เสวยราชสมบัติอยู่ในกรุงพาราณสีระลึกชาติได้ว่าหลานเนี่ยตอนนี้เป็นพระราชาอยู่เอาเถอะเราไปสู่อุทยานแห่งชาติของตนก่อนกลับไปอยู่โน่นกลับไปอยู่สวนเราดีกว่าหลานนั้นจักรักษาเราในอุทยานหวังว่ากลับไปจะให้หลานที่เป็นมนุษย์ในรักษาทั้งโขลงช้างก็หลับในกลางคืนท่านก็เลยสละนี้ไปอยู่ในอุทยานคนรักษาอุทยานเห็นแล้วก็ทูลบอกแด่พระราชาพระราชาคิดว่าเราจะจับช้างไหนได้ปู่นะก็เลยแวดล้อมด้วยเสนาเข้าไปช้างก็มุ่งหน้าต่อพระราชาพระราชาคิดว่าช้างนี้เดินหน้ามุ่งมาหาเราจึงผูกศรลูกศรประทับยืนอยู่จากนั้นช้างก็คิดว่าพระราชานั้นน่ะยิงเราแน่ก็เลยพูดด้วยภาษามนุษย์ว่าพรหมทัตอย่ายิงเราเราเป็นปู่ของท่านนะพระราชาก็ตรัสว่าท่านพูดอะไรก็เลยเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังเล่าเรื่องว่าไงก็บอกเรื่องราวเกี่ยวกับราชสมบัตินั่นแหละจะเป็นพระราชา20ปีตกนรก20ปีนี่เพิ่งมาเกิดเป็นช้างเล่าให้ฟังทั้งหมดแล้วก็เบื่อหน่ายช้างนี่ว่าจะหนีมาพึ่งใบบุญอยู่นี่แบบพระราชาก็ประเล่าประโลมมาอย่ากลัวเลยนะท่านปูไม่ต้องกลัวเลยว่างั้นเพราะฉะนั้นอย่าให้ใครๆสะดุ้งแล้วก็บำรุงด้วยอาหารเครื่องราดแก่พญาช้างอยู่วันหนึ่งพระราชาเสด็จประทับบนคอช้างก็ดำริว่าช้างนี้เคยนะในที่สุดหลานก็มาขี่คอปู่ใช่ไหมขี่ช้างปู่นะขี่ปู่ช้างอ่ะนะก็เลยขี่คอช้างเลยนะโอ้ช้างนี้เคยเสวยราชสมบัติเป็นเวลา20ปีแล้วก็ตกนรกแล้วก็เกิดเป็นกำเนิดสัตว์เดรัจฉานด้วยเศษกรรมที่ยังเหลือเมื่อไม่อดกลั้นซึ่งการกระทบกระทั่งในเพราะการอยู่รวมกันเป็นหมู่จึงมาในที่นี้โอ้การอยู่เป็นพวกอยู่เป็นหมู่เป็นพวกเป็นทุกข์ไว้กันเนี่ยก็เห็นเลยโอ้ยเบื่อหน่ายในการอยู่รวมพวกรวมพักเนี่ยนะก็เลยว่าเห็นการอยู่เป็นพักเป็นพวกนี่เป็นทุกข์การอยู่คนเดียวเท่านั้นเป็นสุขก็เลยปรารภวิปัสสนาในที่นั้นแหละกระทำให้แจ้งซึ่งปัจเจกโพธิญาณอามาทั้งหลายก็เลยเข้าไปเฝ้าพระราชาพระราชาพระองค์นั้นน่ะผู้เสวยสุขด้วยโลกุตระสุขบนคอช้างที่อมาตย์กราบทูลว่าได้เวลาเสด็จไปสู่พระสู่พญานแล้วมหาราชพระองค์ก็ตรัสว่าเราไม่ใช่พระราชาเสร็จแล้วก็ตรัสเป็นคาถาว่าบุคคลพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวเหมือนหน่อแรดเปรียบเหมือนช้างใหญ่ที่เกิดในตระกูลปทุมมีขันเกิดดีแล้วละโคลงอยู่เที่ยวไปในป่าตามอภิรมย์ฉะนั้นนะเราให้เที่ยวไปแบบนั้นนะเหมือนกับคือเห็นโทษของสังขารน่ะออกจากสังขารน้อมไปหาธรรมเป็นที่ดับสังขารเนี่ยนะออกจากวัฏฏะน้อมไปสู่วิวัฏฏะออกจากสังขตะไปสู่อสังขตะนั่นเองนะเนื้อความก็ชัดเจนอยู่แล้วนะอธิบายเพิ่มนิดหน่อยบอกว่าช้างที่ชื่อว่านาคเพราะอัตถาว่าไม่มาสู่พื้นที่ที่ไม่ได้ฝึกเพราะตนที่ฝึกแล้วในศีลทั้งหลายที่มนุษย์พอใจหรือความที่ตนมีร่างกายใหญ่ฉันใดคือช้างก็คือช้างที่มีศีลช้างที่ฝึกเสร็จแล้วเรียกว่านาคนะแม้เราก็พึงเป็นนาคเพราะไม่มาสู่พื้นที่ที่ยังไม่ได้ฝึกเพราะความที่ตนฝึกแล้วในศีลทั้งหลายที่พระอริยเจ้าพอใจเพราะไม่ทำบาปเพราะไม่กลับมาสู่ความเป็นเช่นนี้อีกหรือเพราะความที่ตนมีสรีระคือคุณธรรมใหญ่ชื่อในการไรหนอช้างนั้นละโขลงแล้วก็อยู่ในป่าตามอภิรมย์ด้วยความสุขที่เที่ยวไปโดดเดี่ยวพึงเที่ยวไปตัวเดียวเหมือนหน่อแรดฉันใดชื่อในการไหนหนอแม้เราก็ฉันนั้นไปอยู่ในป่าตามอภิรมย์ด้วยวิหารสุขโดยส่วนเดียวได้แก่ด้วยความสุขที่เกิดจากฌานอยู่ในป่าโดยประการที่ตนจะมีความสุขเท่าที่ปรารถนาแล้วก็เที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจหน่อแรดเพราะว่าผู้ที่อยู่ในป่าได้ฌานทั้งหลายก็เข้าฌานอย่างที่ตัวเอง ประสงค์จะมีความสุขในฌานอย่างเดียว3ชั่วโมง10ชั่วโมง20ชั่วโมง2วัน3วันทำอย่างไรก็ได้ตามที่ปรารถนาสุขโดยส่วนเดียวฉะนั้นก็เที่ยวไปแค่ผู้เดียวเที่ยวไปด้วยอริยมรรคแต่เพียงผู้เดียวดุจนอแรดอีกในหนึ่งท่านบอกว่าช้างนั่นชื่อว่ามีขันเกิดแล้วเพราะมีขันที่ตั้งดีแล้วฉันใดชื่อในการไหนหนอแม้เราก็พึงชื่อว่ามีขันเกิดดีแล้วเพราะความเป็นผู้ใหญ่ด้วยศีลขันอันเป็นอเสขะฉะนั้นช้างชื่อว่าปทุมีเพราะมีร่างกายเช่นกับดอกปทุมหรือเพราะเกิดแล้วในตระกูลช้างปทุมฉันใดชื่อการไหนหนอเราก็พึงชื่อว่าปทุมเพราะความเป็นผู้มีกายตรงเหมือนดอกปทุมหรือเพราะเกิดแล้วในดอกปทุมคืออริยชาติฉะนั้นอันหนึ่งช้างนั้นโอฬารด้วยเรี่ยวแรงกำลังและเฉาเป็นต้นชื่อว่าในการไหนหนอเราก็พึงโอฬารด้วยคุณธรรมนะคุณธรรมมีความประพฤติทางกายที่บริสุทธิ์ประพฤติทางวาจาที่บริสุทธิ์ประพฤติทางใจที่บริสุทธิ์หรือบริสุทธิ์ด้วยศีลสมาธิปัญญาอันเป็นเครื่องแทงตลอดแทงตลอดทุกข์ด้วยการกำหนดรู้แทงตลอดสมุทัยด้วยการละแทงตลอดนิโรธด้วยการทำให้แจ้งแทงตลอดอริยมรรคแล้วก็ควรเจริญปรารภวิปัสสนาก็เลยบรรลุเป็นพระปัจเจกพุทธเจ้าเนี่ยนะเห็นโทษแล้วนะโอ้ยเส้นทางของชีวิตเนี่ยนะน่าพอใจไหมเหมือนกันนะในคาถาที่20ได้ยินว่าพระราชบุตรของพระเจ้าพารณสียังทรงพระเยาว์นะพระเยาว์นี่หมายคำว่ายังไม่มีครอบครัวนะยังหนุ่มอยู่เยาว์มาจากคำว่าหนุ่มยังหนุ่มอยู่พระองค์ก็มีพระประสงค์จะผนวดก็เลยปรึกษากับพระมารดาพระบิดาพระมารดาและพระบิดาก็ทรงห้ามพระองค์ห้ามลูกบวชนะพระราชบุตรนั้นแม้ถูกห้ามอยู่ก็ทรงยืนยันว่าหม่อมฉันจักบวชจากนั้นพระมารดาและพระบิดาก็ตรัสเรื่องทั้งหมดเหมือนเรื่องเศรษฐีบุตรที่กล่าวแล้วในก่อนในที่สุดก็เลยต้องอนุญาตเพราะอะไรนะทำไมจึงอนุญาตเพราะถ้าหากว่าเราไม่ให้ลูกบวชลูกก็มีทุกข์ถ้าหากว่าเราอนุญาตให้ลูกบวชเราก็มีทุกข์เพราะฉะนั้นทุกข์ของเราจงเก็บไว้ให้ลูกมีสุขเถอะก็เลยอนุญาตให้ลูกบวชแต่ก็ได้ปฏิญาว่าถ้าครั้นบวชแล้วก็พึงอยู่ในอุทยานเท่านั้นลูกบวชแล้วไม่ต้องไปไหนหรอกอยู่ในสวนเรานี่แหละอนุญาตให้บวชนะแต่ว่าต้องบวชอยู่ในสวนพระองค์ก็ทำตามปฏิญาฝ่ายพระมารดานี่มีหญิงฟ้อน 20,000 แวดล้อมเสด็จไปในพระอุทยานให้พระราชบุตรดื่มยาคูเนี่ยนะโอ้ยบวชก็เหมือนไม่บวชละมั้งอ่ะนะล้อมหน้าล้อมหลังกัน 20,000 คนไปเที่ยวขนาดนี้ให้ของขบของเคี้ยวเป็นต้นสนทนากับพระราชบุตรจนสมัยเที่ยงวันหมายว่าเช้ามาเนี่ยแม่ก็เอาอาหารพร้อมทั้งบริวารไป 20,000 นะก็อยู่คุยกับลูกจนถึงเที่ยงพอถึงเที่ยงวันก็จัดพวกราชบุตรคอยปฏิบัติเสด็จกลับไปสู่พระนครส่วนพระบิดาก็เสด็จมาในเวลาเที่ยงวันนะให้ราชบุตรเสวยเพลเสร็จแล้วพระองค์ก็เสวยสนทนากับบุตรตลอดวันจนเวลาเย็นเสร็จแล้วก็จัดพวกบุรุษคอยรักษาเสร็จแล้วก็เข้าพระนครไม่ต้องสงัดกันตลอดคืนตลอดวันอยู่อย่างนี้ทุกวันเนี่ยนะหนักกว่าตอนไม่ได้บวชอีกนะไม่ได้บวชยังมีเวลาไปเที่ยวไปเล่นบ้างส่วนตัวนะนี่พอบวชเข้ามาแล้วนั่งรับแขกทั้งวันเลยนะแล้วเพศนักบวชมันต้องทำยังไงก็นั่งครึ้มอย่างเดียวอ่ะเอ้ยเดือดร้อนแท้นะก็สมัยนั้นแหละพระปัจเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอาทิตย์จักรพันธ์แปลว่าเผ่าพันธ์แห่งดวงอาทิตย์เนี่ยนะระสุกลุ่มสุริยโคตรเหมือนกันพระปัจเจกพุทธเจ้าองค์นี้อยู่ที่เงื้อมภูเขานันทมูลกะระลึกถึงนะระลึกถึงอยู่ก็เห็นพระราชบุตรนั้นว่าราชกุมารนี้ทรงอาจเพื่อจะผนวดแต่ไม่อาจเพื่อจะตัดความเกี่ยวข้องได้เพราะอะไรเพราะยังเกรงใจพระราชากับนะเกรงใจพ่อแม่อยู่นะต่อแต่นั้นก็นึกว่าพระกุมารนี้จักเบื่อหน่ายด้วยธรรมดาของตนหรือไม่ลำดับนั้นก็รู้ว่าเบื่อหน่ายด้วยธรรมดาแต่จะมีช้านานอย่างยิ่งแปลว่าจะบรรลุด้วยลำพังแบบตัวเองอยู่เรื่อยๆอย่างนี้แล้วในที่สุดบรรลุได้ไหมบอกได้แต่ว่ามันนานเกินไปนะต้องปล่อยใช้เวลาแบบนี้ถ้ายังคลุกคลีอยู่อย่างนี้อินทรีย์ก็ไม่แก่กล้าสักทีหนึ่งใช่ไหมเรียกว่ามันช้าเหลือเกินที่จะจบก็เลยคิดว่าเราจะแสดงอารมณ์แก่พระกุมารนั้นก็มาจากพื้นมโนศิลาก็เหาะมาถึงพระราชอุทยานราชบุรุษเห็นแล้วก็กราบทูลพระราชาว่าพระปัจเจกพุทธเจ้าพระเจ้าข้าพระราชาก็มีพระทัยยินดีแล้วว่าบัดนี้บุตรของเราไม่กระสันแล้วจักอยู่พร้อมด้วยพระปัจเจกพุทธเจ้า นะพระองค์ก็ทรงบำรุงพระประเจกพระพุทธเจ้าโดยเคารพคือพระราชาก็คิดว่านะลูกของเราบวชเนี่ยไม่เหงาแล้วมีเพื่อนแล้วพอมีพระประเจกมาอยู่ด้วยอย่างนี้ก็คลายเหงาแล้วก็เลยขอร้องให้พระประเจกอยู่ในพระราชอุทยานพระองค์ก็ให้ทำสิ่งทั้งปวงมีบรรณศาลาที่พักกลางวันที่จงกรมนิมนต์ให้พระประเจกพระพุทธเจ้าอยู่พระประเจกพระพุทธเจ้านั้นก็อยู่ในพระราชอุทยานวันหนึ่งได้โอกาสแล้วก็ทูลถามพระกุมารว่าพระองค์นี่เป็นอะไรถามจริงๆเถอะเนี่ยแต่งตัวแบบเนี้ยท่านเป็นอะไรกันแน่อุ้ยเราเป็นบรรพชิตเฮ้ยบรรพชิตเขาไม่เป็นกันอย่างนี้หรอกพระกุมารก็ทูลว่าข้าแต่ท่านผู้เจริญเมื่อเป็นเช่นนี้แล้วบรรพชิตเป็นเช่นไรอะไรไม่สมควรแก่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าทำไม่ดีตรงไหนดูสิเครื่องแต่งตัวแต่งองค์ทรงเครื่องโกนผมก็เหมือนนักบวชทุกอย่างท่านไม่ว่าเราเป็นนักบวชได้ยังไงพระประเจกก็เลยบอกว่าพระองค์ไม่เพ่งดูสิ่งพระองค์เนี่ยไม่เพ่งดูสิ่งที่ไม่สมควรแก่พระองค์ใช่ไหมไอ้เรื่องที่ควรดูก็ไม่ดูไปดูแต่สิ่งที่ไม่ควรดูยกตัวอย่างนะบอกว่าพระมารดาของพระองค์เสด็จมาในเวลาเช้าพร้อมกับสตรี 20,000 นางทำให้อุทยานเนี่ยไม่เงียบนะก็ถึงเที่ยงพระบิดาก็มาในตอนเที่ยงตอนเย็นก็พร้อมกับพลนิกายก็กลับไปบุรุษทั้งกลางคืนก็มีบุรุษที่คอยปรนิบัติตลอดคืนอีกเนี่ยนะมีลูกน้องเปลี่ยนผลัดเปลี่ยนเวรอยู่นั่นนะทั้งคืนทำราชอุทยานไม่สงัดมิใช่หรือธรรมดาบรรพชิตทั้งหลายเขาไม่เช่นกับพระองค์อย่างนี้หรอกแต่เป็นเช่นนี้แล้วก็แสดงวิหารแห่งหนึ่งในหิมวันตประเทศด้วยฤทธิ์เปิดให้ดูด้วยฤทธิ์เลยแก่พระกุมารที่ประทับยืนอยู่ณที่นั้นพระกุมารเห็นพระประเจกพระพุทธเจ้าทั้งหลายในวิหารในป่าหิมวันเนี่ยนะยืนห้อยแขนกำลังเดินจงกรมบางองค์ยืนเจริญกรรมฐานบางองค์กำลังเดินจงกรมบางองค์ก็กำลังย้อมกำลังเย็บเสร็จแล้วพระประเจกก็บอกว่าท่านทั้งหลายอย่ามาในที่นี้บรรพชาท่านทั้งหลายก็อนุญาตแล้วพระอาทิตย์พันธุประเจกนั้นก็ทูลว่าถูกแล้วการบรรพชาเนี่ยนะพระราชาก็อนุญาตแล้วชื่อว่าสมณะทั้งหลายจำเดิมแต่การที่ตนบวชแล้วย่อมได้เพื่อการสลัดออกจากทุกข์เพื่อตนและเพื่อไปสู่ประเทศที่ตนต้องการและปรารถนามีเหตุมีประมาณเท่านี้ย่อมสมควรคือไอ้การบวชเนี่ยนะสาระของการออกบวชคืออะไรเพื่อจะนำตนออกจากวัฏฏะเพื่อจะนำตนออกจากสังสารทุกข์เมื่อบวชแล้วเนี่ยนะตัวเองอยากจะไปไหนก็ต้องทำได้อย่างที่ตัวเองต้องการสิทำได้อย่างที่ปรารถนาสิเสร็จแล้วก็กล่าวว่าอัฏฐานตังสังคณิการตัสสะยังผุสเยสามยิกังวิมุตติงการที่บุคคลผู้ยินดีแล้วด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะจะพึงบรรลุวิมุตติอันมีในสมัยนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้อย่างนี้แล้วก็พระองค์เมื่อโอกาสปรากฏก็เหาะไปยังภูเขานันทามูลกะเมื่อพระประเจกพระพุทธเจ้าไปแล้วอย่างนี้พระกุมารนั้นก็เสด็จเข้าบรรณศาลาของพระองค์ก็ทรงบรรทมฝ่ายบุรุษอารักขาก็ประมาทว่าบัดนี้พระกุมารบรรทมแล้วก็จักไปไหนทหารยามก็เลยหลับกันหมดพระกุมารทราบว่าบุรุษอารักขาประมาทแล้วก็ถือบาทและจีวรเสด็จเข้าไปสู่ป่าไปอยู่เงียบๆในป่าเจริญวิปัสสนาทำให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณเสด็จไปสู่สถานที่ของพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นนะพระประเจกพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็ถามว่าพระองค์บรรลุได้อย่างไรก็เลยตรัสเป็นคาถาว่าการที่บุคคลผู้ยินดีด้วยการคลุกคลีในหมู่คณะจะบรรลุวิมุตติอันมีในสมัยคืออรหัตผลมิใช่ฐานะที่จะมีได้นะเขาบอกว่าขนาดโลกิยสมบัติเนี่ยนะยังบรรลุไม่ได้จะกล่าวไปยายถึงโลกุตระสมบัติเนี่ยนะฌานทั้งหลายยังยากสำหรับผู้ยินดีในการลุกคลีจะกล่าวไปใหญ่ถึงโลกุตระพระกุมารก็ตรัสว่าเราใคร่ครวญคำของพระประเจกพุทธเจ้าชื่อว่าอภิชฌพันธ์อย่างนี้ว่าการที่บุคคลผู้ยินดีด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะจะพึงบรรลุวิมุตติอันมีในสมัยนั้นไม่ใช่ฐานะที่จะมีได้นั่นคือไม่เป็นเหตุที่จะมีได้ละความยินดีด้วยการคลุกคลีด้วยหมู่คณะปฏิบัติโดยแยบคายนะคือหลีกออกจากหมู่ไม่ใช่ไปนั่งคิดถึงหมู่ตามเดิมเนี่ยนะไม่ใช่หลีกออกจากหมู่อยู่ด้วยสมถะและวิปัสสนาแต่บางคนเนี่ยใจเนี่ยกายเนี่ยหลีกจริงอ่ะแต่ว่าเพื่อนเยอะมากนะคุยกับคนนั้นทีทางความคิดอ่ะนะ คิดไปหาคนนั้นทีคิดไปหาคนนี้ทีเดียวก็หมดวันไปเองแล้วนะถ้าอย่างนั้นก็ไม่ได้ละอะไรหรอกเพราะใจมันไม่ได้ออกเลยเนี่ยนะการพิจารณาอย่างนี้ในที่สุดก็บรรลุคาถาตรงนี้ที่พระสารีบุตรยกข้อความในพุทธพจน์ที่พระพุทธเจ้าตรัสกับพระอานนท์นะยกข้อความในมหาสุญญตาสูตรเป็นต้นที่บอกว่าดูก่อนอานนท์ภิกษุผู้ชอบความคลุกคลีด้วยหมู่ยินดีในความคลุกคลีด้วยหมู่ประกอบเนืองๆซึ่งความคลุกคลีด้วยหมู่ชอบหมู่ยินดีในหมู่บันเทิงในหมู่ประกอบเนืองๆซึ่งความชอบหมู่จักเป็นผู้ได้ตามความประสงค์ได้โดยไม่ยากได้ไม่ลำบากซึ่งสุขในเนกขัมมะสุขในความสงัดสุขในความสงบสุขในความตรัสรู้ข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอานนท์ส่วนภิกษุใดหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวภิกษุนั้นพึงได้สุขนะที่สมหวังจักได้ตามประสงค์ได้โดยไม่ยากโดยไม่ลำบากซึ่งสุขในเนกขัมมะสุขในความสงัดสุขคือความสงบสุขในความตรัสรู้ข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอานนท์ภิกษุชอบความคลุกคลีด้วยหมู่ยินดีในความคลุกคลีด้วยหมู่ประกอบเนืองๆซึ่งความเป็นผู้ชอบความคลุกคลีด้วยหมู่ชอบยินดีในหมู่บันเทิงในหมู่ประกอบเนืองๆซึ่งความชอบหมู่จักบรรลุเจโตวิมุตติอันมีในสมัยหรือโลกุตระมรรคอันไม่กำเริบอันมีในสมัยข้อนั้นไม่เป็นฐานะที่จะมีได้ดูก่อนอนนท์ส่วนผู้ใดหรือภิกษุใดหลีกออกจากหมู่อยู่ผู้เดียวภิกษุนั้นพึงได้สุขนั้นสมหวังคือจักบรรลุซึ่งเจโตวิมุตติอันมีในสมัยหรือซึ่งโลกุตระมรรคอันไม่กำเริบอันไม่มีในสมัยข้อนั้นเป็นฐานะที่จะมีได้เพราะฉะนั้นชื่อว่าบุคคลพึงถูกต้องวิมุตติอันมีในสมัยด้วยเหตุใดนั่นเป็นอัตถานะของบุคคลผู้ยินดีด้วยความคลุกคลีในหมู่ก็อย่างว่าใครที่ชอบยินดีในการคลุกคลีด้วยหมู่ก็ยากที่จะได้ตรัสรู้ยากที่จะได้เห็นอริยสัจเนี่ยนะเพราะว่าธรรมะของพระพุทธเจ้าที่ตรัสรู้อริยสัจนั้นเป็นธรรมะไม่ใช่เป็นธรรมของผู้ยินดีในการคลุกคลีเนี่ยนะมาดูพระปัจเจกพระพุทธเจ้าอีกองค์หนึ่งในวรรคที่3คาถาที่21ว่าได้ยินว่าพระราชาพระองค์หนึ่งในกรุงพาราณสีพระองค์ก็เสด็จไปในที่ลับพระองค์ก็คิดว่าความร้อนเป็นต้นนะความร้อนก็เป็นตัวที่กำจัดความหนาวคือเมื่อความหนาวมีอยู่ความร้อนก็เป็นตัวมากำจัดความหนาวเมื่อความมืดมีอยู่อะไรเป็นตัวกำจัดความสว่างเป็นตัวกำจัดเมื่อวัตตะคือเมื่อมีชรามีอยู่ธรรมที่ไม่มีชราก็ต้องมีอันนี้เป็นวิวัตตะเมื่อชาติมีอยู่ธรรมที่ดับชาติก็ต้องมีเอาใหม่นะถ้าชรามรณะมีอยู่ธรรมที่ดับชรามรณะก็ต้องมีเมื่อชาติมีอยู่ธรรมที่ดับชาติก็ต้องมีเมื่อภพมีอยู่ธรรมเป็นที่ออกจากภพก็ต้องมีเมื่อตัณหาอุปาทานมีอยู่ธรรมที่ดับตัณหาอุปาทานก็มีเมื่อผัสสะเวทนามีอยู่ธรรมเป็นที่ดับผัสสะและเวทนาก็ต้องมีนะเมื่อนามรูปสลายตนะมีอยู่ธรรมเป็นที่ดับนามรูปสลายตนะก็มีถ้าสังขารมีวิญญาณมีธรรมเป็นที่ดับสังขารและวิญญาณก็ต้องมีเมื่อพิจารณาอย่างนั้นพระองค์ก็เลยถามอมาตย์ว่าเนี่ยเมื่อวัตตะมีอยู่วิวัตตะที่กำจัดวัตตะก็ต้องมีสิก็ถามอมาตย์ว่าพวกท่านรู้จักวิวัตตะไหมนะแม่คำถามแบบนี้อมาตย์ก็บอกรู้มหาราชมันเป็นยังไงอมาตย์ก็บอกสัสตะทิฏฐิโอ้ยโลกมันเที่ยงนะโอ้ยเชี่ยนะโลกเที่ยงพวกอุเฉตก็บอกโอ้ยโลกมีที่สุดก็มีไม่มีที่สุดก็มีประกาศลัทธิมิจฉาทิฏฐิสารพัดเลยนะอ้างเป็นผู้รู้กันทั้งนั้นก็ไปถามเฮ้ยใครไม่รู้จักนิพพานบ้างนะตอบได้หมดนะแต่ว่าตอบแล้วจะเป็นอะไรอีกเรื่องหนึ่งละครเนี่ยนะตอบไปตามอย่างที่ใจอยากตอบนะนิพพานในความคิดนะพระราชาก็คิดว่าพวกอมาตย์ไม่รู้แต่อมาตย์เหล่านี้ทั้งหมดเป็นคนเจ้ามิจฉาทิฏฐิเห็นความที่อมาตย์เหล่านั้นเป็นผู้แย้งไม่ควรด้วยพระองค์เองไม่สมควรเลยลัทธิเหล่านี้มันมิจฉาทิฏฐิทั้งนั้นก็เลยคิดว่าวิวัตตะที่กำจัดวัตตะมีอยู่เราพึงแสวงหาวิวัตตะเถอะก็เริ่มคิดในสิ่งที่มันตรงกันข้ามแล้วจะพบในสิ่งที่ตรงกันข้ามได้อย่างไรก็ต้องแสวงหาอะไรที่แสวงหาคือแสวงหาอริยมรรคที่ได้ตรัสรู้ วิวัตตะเหล่านั้นก็เลยสละราชสมบัติออกบวชธรรมให้แจ้งปัจเจกโพธิญาณเปล่งอุทานตรัสคาถาพยากรณ์ว่าเราล่วงพ้นทิฏฐิอันเป็นข้าศึกได้แล้วถึงความเป็นผู้เที่ยงได้บรรลุอริยมรรคเป็นผู้มีญาณเกิดแล้วอันผู้อื่นไม่ต้องแนะนำพึงเที่ยวไปแต่ผู้เดียวดุจนอแรกทิฏฐิที่เป็นข้าศึกเนี่ยนะมิจฉาทิฏฐิเนี่ยอย่างที่เราสาธยายในพุทธานุสติ2ไงทิฏฐิที่จะพึงให้ผู้อื่นรู้ก็คือทิฏฐิ62ทิฏฐิ62เหล่านั้นแหละคือมิจฉาทิฏฐิที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อสัมมาทิฏฐิเป็นข้าศึกต่อสัมมาทิฏฐิในอริยมรรคขัดแย้งต่ออริยมรรคทิ่มแทงต่ออริยมรรคยาสรรเสริญลัทธิมิจฉาทิฏฐิเป็นของดีเพราะเป็นลัทธิเป็นทิฏฐิที่เป็นข้าศึกศัตรูต่อสัมมาทิฏฐิในองค์มรรคเป็นความขัดแย้งต่อมรรคเป็นของที่ทิ่มแทงต่อมรรคก็เลยเรียกว่าทิฏฐิวิสูกะเพราะเป็นข้าศึกต่อทิฏฐิเนี่ยนะทิฏฐินั่นแหละเป็นข้าศึกจึงชื่อว่าทิฏฐิวิสูกะเรียกว่าทิฏฐิอันเป็นข้าศึกก็ต้องพ้นนะต้องพ้นลัทธิมิจฉาทิฏฐิลดพ้นด้วยอะไรด้วยกรรมสกตาสัมมาทิฏฐิวิปัสสนาสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐิมรรคสัมมาทิฏฐินี่แหละที่ออกจากมิจฉาทิฏฐิได้โดยประการทั้งปวงก้าวล่วงมิจฉาทิฏฐิด้วยทัศนมรรคคือโสดาปฏิมรรคเมื่อเห็นพระนิพพานก็พ้นจากมิจฉาทิฏฐิทั้งปวงบทว่าปัตโตนิยามังบรรลุแล้วซึ่งความเป็นผู้เที่ยงเพราะไม่มีความตกต่ำเป็นธรรมดาแปลว่าอะไรพระโสดาปฏิมรรคเนี่ยแน่นอนใช่ไหมแน่นอนเพราะอะไรเพราะไม่ต่ำกว่านี้อีกแล้วเนี่ยนะไม่ตกต่ำแล้วเพราะมีการตรัสรู้ชอบเป็นเบื้องหน้าเพราะอะไรเพราะบรรลุปฐมมรรคสัมมัตตนิยามแน่นอนโสดาปัตติมรรคท่านเรียกว่าสัมมัตตนิยามแปลว่าความถูกต้องโดยชอบในกุศลธรรมที่ไม่มีความผิดพลาดแม้มีประมาณน้อยในขณะโสดาปัตติมรรคนั้นโสดาปัตติมรรคจึงแน่นอนเรียกว่านิยามนิยามแปลว่าแน่นอนพระปัจเจกพุทธเจ้านั้นสำเร็จในปฐมมรรคและได้เฉพาะปฐมมรรคด้วยคำพูดมีประมาณเท่านี้ก็บอกว่าเราล่วงพ้นทิฏฐิอันเป็นข้าศึกได้แล้วเป็นผู้ถึงความเที่ยงได้มรรคแล้วนี้แปลว่าได้อะไรได้โสดาปัตติมรรคต่อไปคำว่าเป็นผู้มีญาณเกิดแล้วก็หมายถึงว่า อุปปันนญาโนมหิความว่าเป็นผู้มีปัจเจกพุทธญาณเกิดขึ้นแล้วนะหลังจากอะไรหลังจากอนาคามิมรรคหลังจากสกทาคามิมรรคที่ได้มาจากการเจริญโสดาปัตติมรรคบทว่าอนัญญเนโยอันบุคคลเราอื่นไม่พึงแนะนำว่าสิ่งนี้จริงสิ่งนี้ไม่จริงอมาตไม่ได้กินแล้วว่ะนะพวกอมาตไม่ต้องแนะนำแล้วเป็นพระอรหันต์เรียบร้อยแล้วว่ะนั้นพระปัจเจกก็ตรัสกล่าวว่าเป็นผู้รู้เองพวกอมาตไม่ต้องสอนหรอกถ้าสอนก็สอนอะไรก็สอนมิจฉาทิฏฐิไม่เอาว่ะงั้นอีกอย่างหนึ่งผู้ใดล่วงพ้นความไม่มีแห่งความเป็นผู้อันผู้อื่นไม่พึงแนะนำในปัจเจกโพธิญาณที่บรรลุแล้วหรือล่วงพ้นทิฏฐิอันเป็นข้าศึกได้แล้วด้วยสมถะและวิปัสสนาด้วยตนเองนะเพราะว่าคนที่อาศัยสมถะและวิปัสสนาจะก้าวล่วงลัทธิมิจฉาทิฏฐิแล้วก็มีความรู้ความเข้าใจในหลักการปฏิบัติอยู่ในสัมมาทิฏฐิเป็นผู้เที่ยงด้วยมรรคต้นคือโสดาปัตติมรรคได้เฉพาะแล้วซึ่งสกทาคามิมรรคอนาคามิมรรคและอรหัตตมรรคมีญาณอันเกิดแล้วด้วยผลญาณได้บรรลุแล้วซึ่งญาณทั้งปวงคือญาณในโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกทาคามิมรรคสกทาคามิผลอนาคามิมรรคอนาคามิผลอรหัตตมรรคอรหัตตผลและก็ปัจเจเวคขณะญาณสิ่งเหล่านี้อเนญญนโยผู้อื่นไม่ต้องแนะนำไม่ต้องมีใครบอกใครแนะนำก็ตรัสรู้แล้วนะ